reușit. Ori dacă știi gramatică, morfologie, respectiv funcții sintactice, atunci ai imediat clară explicația. Păi s-a tradus așa pentru că e vorba de cazul cu tare, cu funcția cu tare, dacă are funcția cu tare, înseamnă că poate fi tradus în română cu ajutorul unei locuțiuni prepoziționale, cu privire la. Iată de ce nu e rău să reparcurgem aceste expresii, chiar dacă ele sunt traduse. Cineva spune doar, păi ce facem aici? Comentăm traducerea? Păi da, comentăm traducerea, dar reușim. Da. Și învățăm cum se poate traduce, ce se întâmplă aici, de ce e un caz așa, ce funcție are și de ce se traduce așa, sau cum se-am putea traduce. Da? Deci nimic nu e inutil. Chiar dacă e ca la matematică, ca la, eu știu, aritmetică sau geometrie, ai problema și ai soluția la problemă. Și n-ai, ai răspunsul, dar n-ai modul de a ajunge la cerământul, modul de a ajunge la răspuns. Nu, să nu costere nimeni inutil aceste exerciții. V-am argumentat. Bun, deci, care este explicația absenței unui cuvânt sau mai multor cuvinte a unei locuțiuni în latină corespunzătoare locuțiunii sau sintagmei cu privire la. Da? Cine dorește să răspundă, să semnaleze acest lucru. Haideți să lăsăm harta, da? Vă rog frumos. Da, dar da, mă postez eu acolo atunci. Dar vreau sigur că vă uitați la mine. Bun, am glumit, da. Orice nu mai are și un mic sâmbure de morală. Da? Am întrebat ceva. Așteptă un răspuns, Remus? Cazul genitiv. Da. Cazul genitiv. La care se află substantivul? Dolus doli. Dolus doli, care înseamnă înșelăciune. Observați că traducătorul a folosit un termen tehnic. Dol. Atât de tehnic, cât mai juriștii folosesc. Este, practic, o invenție, un cuvânt inventat, pentru că vorbirea de pe stradă, dacă ați face ca reporterii fetelor televiziuni și ați întreba pe trecătorii de pe stradă ce înseamnă dol, 99 din 100 de cetățeni întrebați, a răspunde, abana, nu știu. Și nici eu n-am ști dacă m-aș fi latinist. Dacă aș fi jurist, însă aș ști. Într-adevăr, este un cuvânt care a apărut în română ca o preluare directă din latină în limbajul tehnic. Tehnic nu în sens politehnic, ci în sens de specializat. Latin. Da? Juridic latin. Dol in dolus, adică înșelăciune. Asta înseamnă. Clauză cu privire la înșelăciune. Nu ne mirăm că s-au întâmplat astfel de lucruri, cuvinte tehnice, cuvinte din limbaje specializate, au venit în română. Cazul limbajului juridic. Sau cuvinte oarecum specializate, dar de fapt cuvinte genetice, care au intrat în româna contemporană din engleză. Și au căpătat chiar forme morfologice. Uitați-vă la un afiș. Poate să vă atragă atenția dacă ne întâlnim pe hol. Nu mai știu exact unde e, în etajul 2-4, dacă nu e aici. Am întâlnit cuvântul jobul. J-O-B-U-L, la singular. Sigur că l-ați întâlnit și la plural, jobul. Ce părere are? Înainte de câțiva ani în urmă, credeți că exista? Firește că nu exista. Însă, limbajul informatic sau cel vehiculat pe internet, mai degrabă, în informatic, nu se poate din limbajul informatic tehnic, ci din limbajul utilizat de, folosit de utilizatorii internetului, s-a impus și apoi s-a revelat. Deci, fenomenele de genul acesta sunt frecvente. Unele sunt culte, cum e chestiunea cu dol, nu o să-l întâlniți în vorbirea pe stradă, altele sunt generalizate. Deci genitivul poate avea valoare de relație. Prin cazul genitiv se exprima, din punct de vedere sintactic, și o funcție relativă, o valoare relativă. Clausula înseamnă prevedere sau clauză. Prevedere în sens iarăși juridic. Prevederea dolului, prevederea referitoare la, cu privire la, referitoare la, privind, puteți folosi orice prepoziție sau locuțiune prepozițională sau chiar în genunchi, privind, da? În afară de cu privire la, privind înșelăciunea dolului. Clausula n-are un sufix diminutiv? Nu întotdeauna. Nu întotdeauna. Puella, substantivul pe care îl cunoaștem cu toții, ce înseamnă? Copil. Acesta este sensul mai bun de utilizat. Este forma din sufixul la, de fapt sufixul l, că ai o vocală tematică sau vocală a temei, e. De la ce? Puer. Puer. Puer. Acest asterisc indică faptul că în totalitate cuvântul, așa cum l-am scris aici, chiar și dacă nu foloseam caratima, nu există. Este o reconstrucție lingvistico-filologică. Puer plus la, deci de la substantivul copil, plus sufixul l de feminin, fără valoare ignotivă. A dat puella prin fenomenul lingvistic general intitulat asimilarea consoanelor în contact, și anume R este asimilat de L și se transformă într-un L. Deci, asimilare în contact, dacă acțiunea asimilatoare, adică influența, se exercită de la al doilea la primul, atunci se spune că este progresivă sau regresivă. Asimilare în contact, firește că e regresivă, că se întoarce înapoi. Dacă invers, L ar fi fost asimilat de R și ar fi fost puerra, atunci asimilarea era progresivă. Deci asimilare în contact regresivă. Am făcut această mică demonstrație pentru a arăta că L nu are valoare sufixă. Diminutivală. În anumite cazuri sau o funcție a lui nu are nicio legătură cu diminutiva. Bun. Mai departe, culpa lata. Colegul tău, da? Alexandru? Da. Da. A, nu mai văzut că uiteam. Zici bine. Toată, mă rog, discuția care s-ar putea pisca în analiza acestei sintagme privește adjectivul lata. Este el un adjectiv propriu-zis cu trei terminații care nu are nicio legătură cu un verb sau cu altă parte de vorbire? Sau este un adjectiv, un participiu cu formă adjectivală al unui verb? Participiu perfect pasiv, participiu care întotdeauna are formă unui adjectiv, da? Dictus, dicta, dictum. Spus, zis. Traducerea este vină grabă. E, ce putem spune, cum comentăm din această perspectivă? Ce este lata? Ce participiu ar putea fi vorba teoretică aici? Răspunde Alexandru. Mulțumesc. De următoarea vei fi tu. Colega ta din spate dorește să răspundă, dar eu doresc să răspundă Alexandru, că pe el am întrebat. Da. Ce verb? Trebuie că ne de la un latum, dar nu știu. Nu, ce verb? Latum. Da, da, da, da, da, da. Hai, ești pe drumul cel bun. Supinul ar fi latum, de la ce verb? Așa este. De la un verb anomal, adică da, neregul. Ferro, fere, tuli, latum, nu? Asta este, sigur că da. Deci, avem de ales, dar nu dăm cu banii, avem de analizat. Fie este vorba de participul perfect pasiv al verbului ferro, fere, tuli, latum, verb anomal, verb care, supletiv, spun gramaticii, verbul supletiv este verbul care își creează rădăcini diferite la tema perfectului și tema supinului în raport cu tema prezentului. El își creează, își alege, suple o suplere, își completează și înlocuiește tema prezentului cu alte teme, cu rădăcini care constituie alte teme. Sau este adjectivul banal, latus, lata, latum, care a dat în românește lat. Opus lui îngust. Angustus. Care e părerea ta? Culpa lata este... și hai să mergem mai departe, ca să ne dăm seama, trebuie să știm și ce înseamnă verbul. Ferro, fere, tuli, latum înseamnă a purta ceva în spinare, exact. Înțelesul abstract. Nu neapărat în spinare, a purta ceva, de regulă în spinare, dacă e vorba de om sau animal, dar poți să porți și în alte părți ale corpului. De exemplu, o burtă poartă organele interne, o burtă mai... de orice fel de burtă. Dar o burtă mare este cea care poartă vizibil toată greutatea organelor interne din acea zonă. Și cam din tot corpul. Da? Organele interne cam acolo se află. Adică în partea burții. Și au demonstrat asta așa, pur la bon bouche, cum zice francezul, adică ca să aveți un gust plăcut în gură, cum lasă o bomboană sau o ciocolată, o ceapă de ciocolată, vă spun că substantivul burtă, care nu este de origine latină, ci autohton, de substrat, este format din prima parte, rădăcina bur, și sufixul t. Despre sufix e greu de precizat ce valoare va fi avut. Dar prima parte, da, bur, vreau, nu? Este... Copil? Este comună pentru mai multe cuvinte, bor, mașină... Nu. Bor, mașină, acolo, cuvântul este foarte nou. E luat din germană, unde bor înseamnă a găuri. Da. Deci nu. Nu am regătări. Nu. Bur, din burtă, este un radical prelatin, deci aparținând substratului limbii române, comparabil, perfect comparabil cu rădăcina fer din grecescul ferro, exact ca latinescul ferro, radicalul fer din latinescul ferro și radicalul ber, b-h-r, din sanscrită, care toate înseamnă a duce, a purta. Deci este un cuvânt indo-european, o rădăcină veche care înseamnă a purta. Deci burta nu poartă în spinare, burta poartă în burtă. Da? Așa. Bun. Am ajuns la lata, adică, da, a trecut, nici nu am observat când a trecut timpul. Nu prea cred că, să rezum, că timpul, din păcate, ne-a depășit. Nu prea are legătură lata cu lata de aici, cu semantismul verbului a purta. Nu este vorba de o vină indusă, purtată. Ci este vorba de o vină care e mai lată sau mai îngustă. Deci aici nu trebuie să ne zboare mintea spre soluția mai complicată. Sigur că e bine să o căutăm, sigur că e bine să investigăm de fiecare dată toate soluțiile posibile. Dar nu e regulat. Nu există o regulă ca soluția complicată să fie preferată unor cea simple.